Կարինագիցներ, այսօր հոկտեմբերի 18-ն է, օրը 3:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին՝ մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում Արտյոշ Հակոբյան ու Կարինե Ասլիկյան ամուսինները 4 ամիս է բնակվում են Ասկերանի շրջանի Փարոխ գյուղում։ Ինչպիսին է նրանց առօրյան, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Խճանկարը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Թողարկումը կավարտեն կուրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Արտյոշ Հակոբյան ու Կարինե Ասլիկյան ամուսինները Երևանից Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղ են տեղափոխվել 4 ամիս առաջ։ Ընտանիքի գլխավորի խոսքով Արցախում հաստատվելու միտքը ծագեց, երբ այցելում էին զինվոր որդուն։ Մենք ընտանիքով ծրագրավորներ կինս դիզայներ ա, ճիշտն ասած աշակերտներ ենք ապրել Հայաստան եւ այլ, ուզեցել ենք փոխենք, ըստեղ որ եկել ենք Հողնադուր եկե, որտեղ է ծառայումները, ըստեղ եկան գնացինք ու թթածքում հավանեցինք ստերի հողերը։ Դրա համար եկանք որտեղ ապրենք։ Հողագործությունն ա մեզ դուր գալի, Հողնադուր գալի, օթը մաքուր, ամեն ինչը դուր ա գալի։ Ժողովուրդներ են լավը, ինտերնետը ունեն քաշած արդեն, հերվից այլ երկրների հետ կարողանում ենք աշխատել կոնտրակտներով, ծրագրավորներ ու զակազներ են կանում տանը գրում։ Կարինե Ասլիկյանը պատմում է, որ այստեղ հաստատվելու համար Փարուխը մի քանի տարբերակներից մեկն էր։ Վերաբնակեցման կենտրոնի մեր մոտ ողջունեցին իհարկե մեր գալը Արցախ, իմանալով հանդերձ մեր մասնագիտությունները։ Ուղղակի այդ պահին, որ պետք է ամուսնուս հիմնարկության մոտ մենք ունենք ուզում իհարկե ճանապարհածախսի հետ կապված, տվյալ պահին Մարտակերտում չկար, մոտ ցենց ասենք բնակավայրը ստեղ էր, դրա համար ընտրեցին տվյալ գողը չեմ, շատ գեղեցիկ բնություն ա, մաքուր օդ, մաքուր սնունդ, առանց որևէ քիմիկատների, առանց սիլիդրայի, եւ ամեն ինչ բնական ենք մենք աճեցրել, եւ որ քայլում ես ոնց որ աշխարհը խալի լինի ոտքի տակ, միշտ կանաչի համար ծնունդ։ Մասնագիտությամբ ծրագրավորող ամուսինները իրենց հիմնական աշխատանքին զուգահեռ հողագործությամբ են զբաղվում։ Մտադիր են գալիք տարիներ առել նաև թշնաբուծությունը։ 4 ամիս եկել ենք, շատ գոհ ենք, հողը մշակել ենք, հողի ստացել ենք արդեն բերք, հիմնականում բոստանն առայժմ, հետո կամա ծանասնապահությունով զբաղվենք։ Առաջիկա պլանի համար որոշել ենք հավաբուտությունով զբաղվենք, ոչխարաբուտությունով առայժմ պատրաստ չեմ, ասենք հանդեր գնալ գալ, մենք ինքներս մասնագետեր ենք, ծրագրավորողներ ենք։ Իսկ ասենք այդ հավաբուծությունը մեզ հարմար, իսկ ոչխարը չէ, ոչխարը մեկ ինչ պետք է զբաղվես, փորձ ունենաս, մարդուկին իսկ տարածությունն են կարողացել անենք առայժմ, նո այս հողամասը լրիվ արդեն մերն է, բայց այսքանը կարողացանք այս 4-5 ամսա մեջին, որ եկանք ու փորենք էլ ձեռքով, ոնց որ հարմարվել է հողին, տեսեք բերքներ արդեն նորմալ տվել է, էլ հավաքում ենք բանջարանոցի տացած կարտոշկեն, քալամը, պամիդորներն ա հողին, այ դեստեք դեր պամիդորն էլ ա ծաղկած, այս տարվա այս ամսին դեր ծաղի գվրենա, ու հենց այս հողն ա մեզ դուր գալի, որ սենց բան ու ես ճիշտ ասած ոչ մի տեղ չէի տես, այս ամս զբաղտին նույնիս լոբի եմ էլի մի շաբաթ առաջանել դուս ա եկել, տեսա սկզնական ա, ուղղակի եկանք որպեսի միանգամայ մեր գործը տեսնենք, արենք, որ բանը ստացանք։ Գյուղատնտեսությունը իհարկե չի խանգարում, ես շատ սիրում եմ հողի հետ աշխատելը, մի տեսակ դրականորեն ռիսկավորում եմ, իսկապես ես չեմ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ եւ անասնապահությամբ, ու ինձ այսքան մասնագիտությունից հետո շատ հետաքրքրել է այդ գործով զբաղվելը, մեծ հաճույք, անասնապահությամբ առայժմ չեմ զբաղվում, պատերազմական վիճակը, բյուջեի հետ կապված այսօր չունենք, բայց գիտենք որ Ղարաբաղում ինչ ասվում է լինում է, իհարկե համբերելապես գոյտե պատերազմական վիճակ ընկավ, բայց գյուղատնտեսությամբ մեծ հաճույքով եմ զբաղվում, քանի որ հողը բերի է, առաջին հերթին փորձնական եմ օգտագործել հողը, բայց արդյունքը լավն ա եղել ու ես շատ գոհ եմ։ Տիկին Կարինեն վստահեցնում է, որ փարուխցիները մեծ օգուտ ունեն նաև անտառից, այս տարի իրենք հասցրել են պոպոկ ու նուր հավաքել եւ ձմռան համար փայտ մթերել։ Պոպոկ ենք հավաքել ու նուր։ Ուղղակի աշխատանքի հետ կապված միշտ չէ, որ կարող են մենք անտառից օգտվենք, բայց փայտ ենք բերում, այսինքն չորացած փայտերից ահագին օգնում է, եթե մարդը ըստեղ կարողանա հողագործությամբ, անասնապահությամբ զբաղվի, անտառն էլ միասին ահագին օգնություն է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. ինչպես հայտնվեցիր, իմ աչքերում մի փայլ դարձար ու շողացիր, այդ օրվանից չեմ կարող քեզ մոռանալ, ախ ինչպես, ախ ինչպես ինձ գերեցիր, մենք չենք կարող ասխրի պես լինել բաժան, շունչ տանք, մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սրը մեր կպայպայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող ասխրի պես լինել բաժան, սրտեն են մեր միասին ու ամբաժան, արի շունչ Երազիպես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտ է ջերմացել քեզ է կանչում, սիրտ է միշտ քեզ է կանչում, լույս վառեցիր բնությունից համրացոքում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ երկնքում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու ամբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու ամբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստերի պես լինել բաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու ամբաժան, արի շունչ տանք Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, այսօր հոկտեմբերի 18-ն է, օրը 3-7-ի, մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Հոկտեմբերի 12-ից Քաշաթաղի շրջանի մի շարք դպրոցներում Երևանի ամերիկյան համալսարանում գործող առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի կողմից անցկացվում են ազնաբուժական կանխարգելիչ հետազոտություններ։ Կանխարգելիչ ազնաբուժական կենտրոնի ազնաբուժ բժիշկ Սուսանա Գաբրելյանը օգնականեր հետազոտումներ ներկայացրել Ձերձորի Վահան Թեքեյան անվան մեկ միջնակայք դպրոցում։ Երկրորդ օրը բժշկուհին տեղեկացրեց, որ արդեն հետազոտվել է 45-ից ավելի աշակերտ։ Հատկապես բարձր դասարանցիների մոտ գերազան տեսողություն է գրանցվել, սակայն խնդիրներ կան ցածր դասարանցիների մոտ, հիմնականում զգացվում է լորձաթաղանթի բորբոքում, դպրոցում ցանանգուց դուր չկա, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում երեխան ձեռքերը լվա, Նա անմաքուր ձեռքերով աչքերին չպետք է դիպչի։ Իսհակը զաքարյան աշակերտի աչքերը 16-ի դարում իսհակ են օգնում և աջախ երեխան ձեռքերը տանում աչքերին հանգստանալու։ Մեր խնդիրը, շարունակեց, զարգացող հիվանդության կանխարգելում, որի համար հիվանդին ուղեգրում ենք Ստեփանակերտ կամ Երևան։ Անհրաժեշտության դեպքում հատկացում անձնական։ Կարևորելով հայ կրթօջախի լիարժեք գործունեությունը, հետազոտում ենք նաև անձնակազմը, խնդիր ունեցողներին աջակցելով։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Քոսակյանը գոհ էր բժշկուհի Սուսանա Գաբրելյանի աշխատանքից և կարևորեց նման միջոցառումները տնօրեն։ Առողջապահական այս կենտրոնը, որը Բարերար Կարո Մերլիկյանի անունով է, վաղուց է լայն գործունեություն ծավալում Հայաստանի և Արցախյան վայրերում, որտեղ կա ակնաբուծի բակում ճարտարապետական ծառայությունը։ Երդորի թիմ մեկում բժշկին աշխատեց 3 օր, հետազոտելով 195 աշակերտի անձնակազմի առաքում։ Այնուհետև օկտեմբերի 17-ին աշխատանքը շարունակեց Երդորի Վահան Սատիկյան անվանքի 2 միջնակարգ, որը սովորում է 145 աշակերտ աշխատանքի առաքում։ Դպրոցի տնօրեն Համբարձում Մարզանյանը տեղեկացրեց, որ բժշկին են դիմել դեսողական և աշխերի հետ կապված ներումետում աշակերտներն ու անձնակազմի անձնակազմի։ Սուսանա Գաբրելյան ակնաբուժական ծառայությունները իրականացնեց նաև Ծաղկաբերդի ուղեկանի և մարդիկի ծանոր հետազոտման կենթացի մոտ 500 աշակերտ և անձնակազմի արու ծառայությունը։ Հեռախոսագծում Զոհրաբ Քոյաններ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, այժմ լսենք Խճանկար Էջը, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ խորհուրդներ են այն մասին, թե ինչպես պահպանել գեղեցկությունը ամեն տեսակի թանկարժեք ու ոչ միշտ արդյունավետ սուպերմիջոցներ չգնելով։ Հուսով ենք, որ կկարողանանք ձեզ օգնել։ Չոր շամպուն։ Եթե ժամանակ չունեք գլուխը լիարժեք լվանալու, մի պտղունց կերակրի սոդաշաղ տվեք մազարմատներին, իսկ հետո զգուշորեն սանրեք, որ մաքրվեն բյուրեղիկները։ Երբեմն նաև ալյուր են օգտագործում այս նպատակով, բայց այս դեպքում պետք է բաց գույնի մազեր ունենա և շատ զգուշորեն գործել։ Մաքրել ճարպաբշտիկները։ Մանր ճարպաբշտիկների վրա շատ քիչ ատամի մածու կսեք և թողեք 15 րոպե, որպեսզի քսուկը չորանա և ներծծի ճարպը, հետո լվացեք։ Փափկացնել կոշտուկները։ Կնելուց առաջ հաշերտով վազելին կսեք ոտնաթաթի կոշտացած հատվածներին, հետո կիսագուլպա հագեք։ Առավոտյան կոշտուկները փափկած կլինեն և հեշտորեն դրանցից կազատվեք։ Լակապած սանր։ Մազերը վարսարդարիչով հարդարելուց հետո սանրվածքը պահպանելու համար լակը շաղ տվեք սանրի վրա և արագ սանրեք մազերը, արմատներից միջև ծայրերը։ Սանրվածքը ծավալուն կդառնա, մազերը կփայլեն, բայց շատ կոշտ չեն լինի, ինչպես այն դեպքում, երբ լակն անմիջապես մազերի վրա եք ցողում։ Հարդարել հոնքերը։ Նոր ատամի խոզանակի կամ հոնքերի խոզանակի վրա մի քիչ մազի լակ ցողեք, հետո հարդարեք հոնքերը։ Դրանք կլինեն այնպես, ինչպես ցանկանում եք։ Մանկական քսուկ։ Ոտնաթաթերի կամ արմունկների ճաքերը վերացնելու համար այդ հատվածներին հաստ շերտով մանկական քսուկ տարածեք։ Թեյ գրգռված մաշկի դեպքում։ Եթե ձեր դեմքի մաշկը շատ զգայուն է կամ ինչ-որ պատճառով գրգռվել է, կանաչ չայի փաթետիկը 1-2 րոպե դրեք եռացրած ջրի մեջ, հետո թողեք հովանա և այն դեմքին դրեք։ Թեյի կազմում առկա հակաօքսիդանտներն արագ կվերացնեն գրգռվածությունը։ Սպիտակեցնել ատամները։ Բաժակի մեջ մի քիչ ատամի մածուկ լցրեք, ավելացրեք 1 թեյի գտա սոդա, նույնքան ջրածնի պերօքսիդ, կես թեյի գտալ ջուր։ Լավ խառնեք, հետո դրանով լվացեք ատամները 2 րոպեի չափ։ Գործողությունը շաբաթը 1 անգամ անելով կհասնեք արդյունքի։ Ատամները կսպիտակեն, իսկ դրանից հետո կարող եք ամիսը 1 կամ 2 ամիսը 1 անգամ անել։ Շրտներկի երանգներ։ Հոգնել եք ձեր սովորական շրտներկի գույնից կամ էլ փորձեր անելու ցանկություն ունեք, օգտվեք մեր խորհրդից։ Հին շրտներկերը խառնեք իրար, եթե գույնը հավանեք, այն հալեցրեք միկրոալիքային վառարանում, խառնեք ու լցրեք հարմար տարայի մեջ։ Մաշկի տոնուսավորում ձվի սպիտակուցով։ 4 գունատ մաշկը թարմացնելու համար ձվի սպիտակուց օգտագործեք։ Առանձնացրեք դեղնուցն ու սպիտակուցը, եւ սպիտակուցը տարածեք դեմքին, թողեք մնա 5 րոպե։ Այն խոնավացնում եւ թարմացնում է մաշկը։ Ոտքերի հանգստության համար տաք ջրի մեջ մի քիչ մագնեզիում լցրեք եւ ոտքերը դրեք ջրի մեջ։ Այտուցները կիջնեն, ոտքերը կհանգստանան ծանոր օրվանից հետո։ Այսվա հոկտեմբերի 18-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով, դարձյալ խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր Սուրբ Թեոդիտոն Քահանայի, Զենոն Մակար և Եվդոքսիա զինվորների և Ռամելասի հիշատակության օրն է։ Մարդկանց առևտրի դեմ պայքարի օրն է։ Այսօր ծնվել են Անտոնիո Կանալետոն, իտալացի նկարիչ, Բալդասարե Գալուպին, իտալացի կոմպոզիտոր, Պիեր դե Լակլոն, ֆրանսիացի գրող, Հայնրիխ ֆոն Կլեյստը, գերմանացի դրամատուրգ, բանաստեղծ, արձակագիր, Թոմաս Պիկոկը, անգլիացի սատիրիկ գրող և բանաստեղծ, Քրիստիան Շոնբայնը, գերմանացի քիմիկոս, Ջորջ Սքոթը, ամերիկացի դերասան, Գիր Բուլիչովը, ռուս ֆանտաստ գրող, Ֆրիդա Պինտոն, հնդի կինոդերասանուհի, Զակ Էֆրոնը, ամերիկացի դերասան, երգիչ։ Ciao. շեմին երեք գիշեր ես թողել է ես այնտեղ հուշը Եթե երեք այսօր լիներ ժամը քո դերքը շնչեր Եթե կուզես այսօր դու հասկանար թե ինչ եղավ երեք գիշեր Արծրում ես տա ոսող ջրի, ես կսիր նորից հիշեր